Autopromocja Polskiego Radia. Nasze muzyczne źródełko. Wasze muzyczne korzenie. Zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 9 listopada czekamy na zgłoszenia solistów, zespołów dziecięcych i rodzinnych, wykonujących muzykę ludową ze swoich regionów. Zwycięzcy zagrają podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełko.polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie w ubraniach. Witam serdecznie. Karolina Sulej, jak zwykle. Audycja jest wydawana przez Michalinę Bieńko, realizowana przez Ewelinę Milik-Danielską. A w studio mam osobę bardzo ciekawą, która będzie nam opowiadać o ludziach poprzez ubrania jako fragmenty kolekcji. Adam Leja, cześć. Bardzo mi miło, dzień dobry. Nie tylko kolekcjoner, ale też galerzysta, historyk sztuki. Osoba, która od wielu, wielu lat pokazuje swoje zbiory ku pożytkowi publicznemu naszej edukacji. Stale też te zbiory powiększa. Masz już ponad 5000 eksponatów, czy obiektów, czy jak to nazwać? No, obiekty, eksponaty, możemy to tak nazwać. Dobrze. Natomiast rzeczywiście jest ich dość sporo. W to wchodzą stroje, akcesoria, buty, torebki, kapelusze, biżuteria, apaszki, rękawiczki, wachlarze i można tak wymieniać bez końca. Usiłuję to zwizualizować, Adam, i nieuchronnie myślę o tym, gdzie ty to trzymasz. Tak od razu praktycznie powiedz. Na początku trzymałem to rzeczywiście w domu, ale niestety kolekcja zaczęła mnie powoli eksmitować, więc musiałem... Czyli masz jakiś magazyn. Dodatkowe pomieszczenie, żeby to po prostu tam przechowywać. Bo jednak no, nie da się, jak ta kolekcja się rozrasta. Myślę, że każdy kolekcjoner kolekcjonując cokolwiek ma ten sam problem. Że my kolekcjonujemy z pasji i w pewnym momencie to nas przerasta. No i zastanawiamy się, gdzie to przechowywać. No akurat stroje są takimi obiektami, którymi, no tak, nie powieszę ich na ścianie tak jak obraz, prawda? Nie wyeksponuję tak jak rzeźbę. No jednak one większość czasu są w pudełkach, więc muszą mieć oddzielne pomieszczenie i tam sobie czekają na swoje wielkie wyjścia przy okazji wystaw. No właśnie, to może zaczniemy o tych wyjściach najpierw, ale potem się wrócimy jeszcze do magazynowania, bo niełatwy sobie wybrałeś tutaj fragment kolekcjonerstwa, bo ubrania i konserwacja, dbanie o ubrania to powiedziałabym w muzealnictwie też jest relatywnie świeża dziedzina ekspertyzy. No ale dobrze, wielkie wyjścia, właśnie, niech nas widzą. Jest to wystawa w Zamku Królewskim, która, no można powiedzieć chyba ze stuprocentową pewnością nie mogłaby mieć miejsca, gdyby nie twoja kolekcja. Jest to wystawa o tym, jak zbiory Zamku Królewskiego korespondują z opowieścią o modzie. Ile tam jest twoich? 65? Moich eksponatów jest 65. Ogólnie jest 250 eksponatów. Ale rzeczywiście pomysł kuratorki Moniki Przypkowskiej zaczął się od kontaktu ze mną i przejrzenia moich zbiorów. Mhm. No bo myślę, że ona miała już swoją koncepcję tej wystawy, no ale moda miała tutaj być jak gdyby pewnym punktem. W związku z tym musiała zobaczyć, jakie elementy może pożyczyć ode mnie, żeby to wpleść w pewną narrację, którą widzimy. Bo nie jest to wystawa modowa, to trzeba zaznaczyć. Tak jest. Bo ta moda współistnieje wśród dzieł sztuki. Moda opowiada pewną kulturową historię Polski. Poprzez portrety, poprzez materię, poprzez modę jako część dziedzictwa. tak? Jest to moda użyta w takiej opowieści, którą się kojarzy no czymś bardziej koturnowym, tak? Moda niestety cały czas dla tak zwanej masowej publiczności jest związana tylko z pięknym dekoracją, dekoracyjnością obiektu. A tutaj te obiekty mówią, tak? Jest tą częścią dialogu. Tutaj generalnie są pokazane też obiekty głównie francuskiej mody, francuskich projektantów haute couture, czyli ta moda z najwyższej półki, byśmy powiedzieli, która świetnie zagrała z niezwykłym malarstwem, które zostało tutaj pokazane. I rzeczywiście ta moda pokazuje. Obrazy pokazują, jak ludzie wyglądali kiedyś. Tak jest. Natomiast ta moda przenosi nas w XX wiek, jak ludzie, którzy mogli sobie pozwolić na bardzo drogie ubiory, się ubierali. Jak te stroje wyglądały. Bo tak naprawdę te stroje są pokazane, przedstawione trochę jak dzieła sztuki, bo one nie są na manekinach całopostaciowych, nie są to całe zestawy, prawda? Tylko są to czy suknie, czy wybrane elementy, które no, dają nam możliwość obejrzenia tych rzeczy jak biżuteria trochę, prawda? Oglądamy je z bliska, więc widzimy fason, widzimy dekoracje, widzimy hafty i tak dalej. Wydaje mi się to szalenie istotne, ponieważ ta wystawa, ona oczywiście jest historyczna, ale ona też ma być pewnym doświadczeniem. Mamy się zanurzyć w to, w jaki sposób w ogóle widzimy wygląd, tak? Dlatego stąd ten tytuł. I dlatego ona też jest w pewnym sensie takim trochę ping-pongiem między epokami. Stąd są na przykład dzieła współczesnych artystów, jak Karol Radziszewski, czy Małgorzata Markiewicz. I stąd właśnie też twoje zbiory, które również mają dać do zrozumienia, że moda to nie jest właśnie tylko ten rodzaj, no nie wiem, pięknego odwzorowania na obrazie, ale że to realnie było na jakimś człowieku, że to żyło. Tak, to fakt. Natomiast no, tu jest fajne zestawienie, bo mamy tą współczesną, byśmy powiedzieli, modę, czyli dwudziestowieczną, zestawioną, powiedzmy, nie wiem, z XVII-wiecznymi obrazami. No ale dla mnie to działa. Fajnie tak. Koresponduje, prawda? My możemy zobaczyć, jakie elementy są podobne, były używane kiedyś w modzie, są używane teraz. Jak to jakoś przenikało, prawda? I przenika cały czas, bo jednak ta moda czerpie z historii. No wiesz co, dla mnie bardzo mocnym wydarzeniem wernisażowym zresztą tej wystawy był pokaz mody, twój, można powiedzieć, tak, bo z twojej kolekcji. Tak, to były obiekty z mojej kolekcji. I ludzie się nie mieścili. Nie dość, że się nie mieścili w dwóch salach, to jeszcze się nie mieścili nawet na tym samym piętrze, stali na schodach i wszyscy tak bardzo chcieli zobaczyć, jak te ubrania, które zwykle, no właśnie, są zamknięte w pudełkach albo stoją na manekinach, są na żywych osobach, jak idą, jak się ruszają. Mogliśmy zobaczyć ubrania z dawnych lat, które wyglądają bardzo współcześnie. Mm-hmm. One na modelkach. No, mogły zaistnieć w tej chwili, a to były, powiedzmy, nie wiem, 70. lata, 60. lata, 80. lata. Więc to bardzo fajnie pokazywało, że ta moda trochę jest ponadczasowa. Może dzisiejsza jest, jak to widzisz, że dzisiaj trochę nam się style eklektycznie mieszają. Jonathan Anderson dla Diora, wiesz, przepisuje turniury i XIX-wieczne kreacje. I nagle twoja kolekcja już nie jest historyczna. Znaczy, no, nie, to są takie powroty mody, ja mam wrażenie, no bo tak... Coś dobrego było kiedyś wymyślone, no i teraz my czerpiemy z tego, czy projektanci z tego czerpią. No, zawsze mówię tak, koło już wymyślono, więc można tylko modyfikować. No i to trochę tak jest, że no, Dior też przywrócił gorsety, co było krytykowane, prawda? Kobiety odrzuciły gorsety po I wojnie światowej i raptem tutaj po II wojnie światowej projektant z powrotem w te gorsety je wsadza, prawda? Więc to też jest takie, że są te powroty. Mhm. Gorset był ukryty, no później mamy Jean Paul Gaultier i pokazuje ten gorset, że to jest jednak pewien manifest, że to już nie jest bielizna, ale jak gdyby strój, powiedzmy, wierzchni. Tak? No powróciła też twoja ukochana Schiaparelli, to znaczy nie została ożywiona, nie wróciła do żywych, ale jako dom mody powróciła. Tak, bo wydaje mi się, że to jest też tak, że zapomniane domy mody, no gdzieś tam, że tak powiem, leżą odłogiem, no, a znajduje się ktoś, kto stwierdzi, a na tym można zarobić, bo moda jest wielkim biznesem jednak. Nie ukrywajmy, no to nie są tylko piękne kreacje dla podziwiania, ale to jest wielki biznes. I myślę, że tutaj reaktywowanie domu mody Schiaparelli było strzałem w dziesiątkę. Ja akurat miałem tą przyjemność, że śledziłem wszystkich projektantów, którzy sukcesywnie, jak gdyby po tej reaktywacji projektowali dla tego domu mody. I początkowo to takie było coś ciekawego, ale to się nie sprzedawało. To były tylko kreacje haute couture. Mhm. No ale żeby wypromować markę, no to jednak pokazy od couture są tą promocją. Tak je widzisz, tak? Mhm. Natomiast w tej chwili mają świetną kolekcję Prêt-à-Porter, która się rewelacyjnie sprzedaje. I jest coraz droższa, o dziwo. Mm-hmm. Ale powiedz, bo to mnie zaciekawiło. Czy ty myślisz rzeczywiście, że haute couture jest po to tym wszystkim markom, żeby się popisać, tak? Żeby pokazać, że jest się kulturowo ważnym, relewantnym i tyle? Bo jesteś specjalistą właśnie od haute couture i też kolekcjonujesz głównie. Myślę, że tak, ponieważ tak naprawdę niewiele osób na świecie, to jest bardzo mały procent, stać na te rzeczy. Bo jednak, żeby zrobić kreację haute couture, no to raz jest to wysokie krawiectwo. W dużej części jest to szyte ręcznie, wykańczane ręcznie, no ale też są to bardzo drogie materiały, są to hafty, które specjalnie, na przykład fryzowane pióra czy kwiaty, więc to wszystko, specjalne tkaniny, no to wszystko powoduje, że ta kreacja jest potwornie droga i ona się nie sprzeda w dużej ilości. Ona się może sprzedać jedna, może się wcale nie sprzedać, no ale jednak ona zwiastuje to, co można będzie kupić, czyli kreacje Prêt-à-Porter. Mm-hmm. Czyli powiedziałbyś, że to są, no niech będzie, dzieła sztuki? Myślę, że u wielu projektantów tak jest, że są to dzieła sztuki. Mm-hmm. Oczywiście to są czasami duże koncerny, no Chanel to jest olbrzymi, czy Dior to już jest olbrzymi koncern, więc to trochę inaczej wygląda. I ja obserwując pokazy w Paryżu od couture, widzę, że im mniejszy dom mody ma ciekawsze rzeczy. Może nie ma tak dużej bazy finansowej, zrobi mniej kreacji, ale one są naprawdę wypracowane i takie zupełnie inne. Też dochodzą projektanci z innych krajów, bo to nie są tylko francuscy projektanci. Zresztą wspomniany dom mody Schiaparelli, no projektantem jest Amerykanin, prawda, Daniel Rosberry, więc no to też trochę, też to był szok. Ja pamiętam jego pierwszą kolekcję, która wzbudzała no bardzo duże takie kontrowersje. Fakt, że on miał bardzo mało czasu, żeby tą kolekcję przygotować, bo on miał chyba 2 czy 3 miesiące. Więc, no ale rozwinął się tak, że w tej chwili jest uznawany za jednego z najlepszych projektantów. A powiedz, a dlaczego tak bardzo lubisz tę markę Schiaparelli i ją tak śledzisz skrupulatnie? Czym ona cię ujęła? Przeczytałem historię w ogóle Elzy Schiaparelli, która jest fascynująca i naprawdę polecam jej taką biografię przeczytać. Tak, Marginesy wydały, polecamy serdecznie. Tak, natomiast ja nie jestem ani dziennikarzem modowym, ani redaktorem, prawda, jakiegoś znakomitego pisma modowego, więc też nie czeka się na mnie z otwartymi ramionami. Natomiast to był dom mody, który mnie przyjął bez tych kryteriów. Przyjął, to znaczy przyjął, oni jak przyjechałeś? Oni mnie wpuścili do swojego świata. Bo przyjechałem do Paryża na aukcję pamiątek po Elzie Schiaparelli. Wtedy właśnie ten dom mody się reaktywował. Marisa Berenson, czyli wnuczka Elzy Schiaparelli, wyprzedawała niektóre pamiątki po Elzie. I ja stwierdziłem, pojadę. Lubię Paryż, pojadę. Pewno nic nie kupię. Aukcja była w domu aukcyjnym Christie's. Ale mówię, no może to być fajna przygoda. Zaryzykuję. I rzeczywiście poszedłem na Place Vendôme, no bo wiedziałem, że ten dom mody jest. I myślałem, że będę mógł po prostu tak z ulicy wejść. A to tak nie jest. Pani, która pilnowała na dole wejścia, powiedziała, nie, trzeba być umówionym. No więc ja jej tłumaczę, że przyjechałem z Polski, przyjechałem na aukcję, że właśnie bardzo interesuje mnie ten dom mody i tak dalej. I myślę, że tą moją desperację ona zauważyła i powiedziała, chwileczkę, poczekaj chwilę. Zadzwoniła na górę, bo to dom mody mieścił się na piętrze, zresztą do tej pory mieści się tam na piętrze. I wychodzi, mówi, przyjdź za pół godziny. Nie wierzyłem, że w ogóle będę mógł tam wejść. Po pół godzinie zostałem zaproszony do środka. Szklaną, kryształową windą wjechałem na pierwsze piętro. Powitała mnie pani dyrektor domu mody Schiaparelli. Poczęstowała mnie kawą i różowymi makaronikami, no bo kolor różowy, no to jest ten shocking pink Schiaparelli i pokazała mi całą najnowszą kolekcję haute couture. Tam nie można robić zdjęć i właściwie tylko wchodzą zobaczyć kolekcję klienci, no czy właśnie znakomici dziennikarze modowi z Vogue'a i tak dalej. No i od tego momentu trochę się zaczęła taka nasza, no powiedzmy w cudzysłowie, przyjaźń czy znajomość. Udało mi się zorganizować sesję zdjęciową w domu mody Schiaparelli dla polskiego Harper's Bazaar, który jeszcze wtedy wychodził. I to była jakaś bajka, bo oni nam udostępnili cały apartament. Jeszcze nie było sklepu, bo było tylko właśnie haute couture i apartament Elzy. Myśmy tam wyczyniali cuda, całą kolekcję powiedzieli, jest do waszej dyspozycji. W pewnym momencie nikt nas w ogóle nie pilnował. Niesamowite. A naprawdę to są rzeczy bardzo drogie, chociaż oni widzieli, z jakim pietyzmem my te rzeczy przenosimy, zakładamy, odkładamy. Więc zaufali wam. Zaufali nam. I to było po prostu coś niezwykłego. I od tamtego czasu po prostu zostałem zapraszany cyklicznie dwa razy do roku na pokazy od couture. Tak, jesteś przyjacielem tego domu. Więc ten sentyment naprawdę we mnie został. Chociaż się zmienili projektanci, ludzie się też tam zmienili, bo COVID bardzo dużo jak gdyby zmienił już. Inni ludzie tam pracują. Natomiast mój sentyment do tego domu mody cały czas jest. I teraz tak naprawdę dom mody Schiaparelli świeci triumfy. Tak. Więc no mówię, to była fajna historia. Zresztą na aukcji siedziałam obok Suzy Menkes, która też nam ze mną zagadała i trochę mi pomogła w wylicytowaniu rękawiczek po Elzie Schiaparelli, więc to też było takie no, niezwykłe doświadczenie. Masz rękawiczki? Mam rękawiczki Elzy Schiaparelli z jej prywatnej garderoby. Więc to jest w ogóle... To tak intymny przedmiot. Dokładnie. Nosiła je Elza, więc to też jest takie bardzo bliskie memu sercu. No tak, i ona tymi rękoma. Och, wspaniałe, rzeczywiście. No. Więc no, takie historie, znaczy Paryż generalnie, dla mnie przynajmniej, no, jest bardzo otwarty i różne takie no, śmieszne, ciekawe historie się mi przydarzały. Bo ty rzeczywiście bywasz regularnie i bywasz na pokazach. Tak, staram się jeździć. Oczywiście, no, tak jak powiedziałem, bardzo się zmieniło po COVID-zie, bo inni ludzie już pracują i też inni ludzie już siedzą na pokazach. To znaczy? W tej chwili w pierwszych rzędach siedzą influencerzy, którzy kiedyś nie siedzieli, ich nie było. A widzisz, ja już to myślałam, jest bardzo duża grupa. No. No i jak gdyby ja też to rozumiem, no bo marka chce reklamy. Influencerzy, którzy siedzą w pierwszych rzędach, no nagrywają stories, rolki, nierolki, są dla nich reklamą. Więc to też, mówię, się bardzo, bardzo zmieniło. A kiedyś siedziały osoby, które, nie, dziennikarze, tak? Przede wszystkim siedzieli dziennikarze modowi, klientki, jasne, najlepsze. W tej chwili oni nie muszą być na pokazach, bo oni mają wszystko w internecie, oni mogą siedzieć w domu. I nawet taka, oczywiście jest to pewien prestiż, prawda, żeby pojawić się na pokazie, ale taka klientka, która nie chce być rozpoznawalna, nie chce, żeby ją widziano, ona może wszystko sobie zamówić i do niej to wszystko zostanie wysłane. Czyli tak powiedziałabym funkcjonalnie, to pokaz już nie jest dla klientek, tak? Że one inaczej sobie radzą. Pokaz jest dla, no właśnie, żeby go zarejestrować, tak? Żeby go zarejestrować, żeby go zareklamować, markę, zareklamować to, co zostało pokazane. No i też te duże marki, pamiętajmy, robią już olbrzymie wystawy. Mieliśmy wystawę Elzy Schiaparelli w Musée d'Art Décoratif, świetną wystawę Diora, prawda? To prawda. Muglera. Więc już te domy mody widzą, że przez tą historię tak naprawdę mogą dotrzeć do klienta. Otwierają własne muzea, galerii Dior, prawda? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że ta moda nam się zmienia i jednocześnie zyskuje prestiż, ale też ta komercyjna jej część, powiedziałabym, robi się coraz bardziej demokratyczna, nie? To jest ruch w dwie strony. Są ci influencerzy w pierwszym rzędzie, no ale z drugiej strony, no właśnie, jak sam powiedziałeś, wręcz muzea marek i też czerpanie z archiwów jest dokładnie bardzo popularne. Marki zauważyły, że to jest też marketing i to tworzy ich, no po angielsku heritage, prawda? Więc no, jeżeli ich na to stać. Bo na przykład Chanel czegoś takiego nie słyszałem, żeby robił. Natomiast Dior skupuje dawne kreacje domu mody Dior do swoich kolekcji. I tak jak ja miałem różne zaprzyjaźnione panie, które w Paryżu gdzieś tam wyszukiwały różne rzeczy i czasami mnie informowały, że mają to czy to, to teraz Diora już nie kupię od nich, dlatego bo one mają podpisane w ogóle jakby jakieś umowy z Muzeum Diora i wszystko, co trafia w ich ręce, w pierwszej kolejności idzie tam. No tak. No bo mówię, te marki chcą tworzyć no, swoją taką właśnie no, tożsamość, no, byśmy powiedzieli. Tak, tożsamość. No, Muzeum Yves Saint Laurent, mimo że już inna jest marka, prawda, no bo już jest Saint Laurent, nie? Yves Saint Laurent, cały czas kupuje. Ja pamiętam, była aukcja też w Christie's w Paryżu, kreacji Yves Saint Laurent z szafy Catherine Deneuve, no to oni kupowali jak szaleni. A ty coś kupiłeś wtedy? Ja miałem dużą trudność, bo niestety właśnie takie domy mody czy muzea wygryzały, no bo ja mam też skromniejsze budżety, no ustalmy, no to nie są takie budżety, jak oni mają. Chociaż udało mi się kupić kostium, który no, miała na sobie Catherine Deneuve, natomiast no, to już jest trudniej. Nie, no jasne, nie jesteś korporacją. No nie, to nie są takie, naprawdę, to ja muszę, no, że tak powiem, skromnie kupować, bo mam mały budżet. Ale jest to fajne i dla mnie to jest pewna taka nobilitacja, że coś, na co ja zwróciłem uwagę, no prawda, i chciałem to licytować, finalnie poszło do Muzeum Yves Saint Laurent czy do Muzeum Art Decoratif. No. Tak, to jest komplement dla tutaj twojego znawstwa. Że jednak dobrze wybrałem, prawda? Tak, no dobrze, słuchaj, to może byśmy cofnęli się troszkę właśnie do takiego, powiedziałam, początków twojego zainteresowania, zanim się znalazłeś w tak prestiżowych miejscach, na prestiżowych aukcjach, to chciałabym prześledzić twoją drogę do tego momentu. I ponieważ ja jestem wielką zwolenniczką takiego poglądu, że dzieciństwo nas bardzo mocno kształtuje i jakieś takie nasze, powiedziałabym, przyszłe ciągoty, pasje tam rodzą się w tym czasie, to chciałam ciebie o to dzieciństwo podpytać, bo też wiem, że częścią twojej kolekcji, no chyba, że już gdzieś upłynniłeś, jest torebka po twojej ciotce, która była istotną częścią. Tak, znaczy w ogóle tak, ja nigdy nie planowałem kolekcjonować mody. No w ogóle mi się wydawało, że to jest jakaś abstrakcja. Natomiast no, z jednej strony pamiętam moją babcię, która dawała mi olbrzymie pudełko guzików do zabawy i to rzeczywiście były stare, przedwojenne guziki, więc ja, wydawało mi się, że ja tutaj przeglądam i odkrywam skarby, więc może gdzieś to kiełkowało. Znowu też no, trafiła w moje ręce torebka, którą no, miała moja ciotka, której mąż, wuj, był pierwszym ambasadorem Polski w Indiach w latach 30., więc to też historyczny element mojej kolekcji. No ale też druga babcia znowu też opowiadała, jak to wyglądało w domu dziadków, którzy mieli piękne mieszkanie przy ulicy Wilczej w Warszawie i jak właśnie na fotografiach chociażby, na tych starych rodzinnych fotografiach, jak te kobiety i mężczyźni byli ubrani. Więc no to pewno budziło jakąś wyobraźnię u mnie. Natomiast nie sądziłem, że będę kolekcjonował modę. No bo ty poszedłeś na studia historyczno-sztuczne, jak ktoś tak ładnie mówi. Ale poszedłeś, żeby być historykiem sztuki, także pracować w muzeum? Jakie miałeś marzenia? Znaczy, nie miałem chyba marzeń, żeby pracować w muzeum. Natomiast zawsze mnie interesowało i intrygowało rzemiosło artystyczne. I w pewnym momencie jak gdyby skupiłem się na Art Deco, czyli lata 20, 30. Ten okres. Czemu? Szczerze chyba nie wiem. Może jak gdyby ta nowoczesność tych obiektów, która, no, obiekty były stare, ale jednak wzornictwo było szalenie nowoczesne. Zacząłem kolekcjonować właśnie rzemiosła artystyczne w stylu Art Deco, głównie polskie, no bo to trochę tak patriotycznie, prawda? No i też zacząłem współpracować z Muzeum Mazowieckim w Płocku, bo dla nich wyszukiwałem obiekty. Aha, czyli byłeś im takim trochę lotnym tutaj właśnie łowcą. No w pewnym sensie obiektów. Tak. Już wtedy prowadziłem galerię, w której specjalizowałem się w Art Deco. Wtedy to Art Deco dopiero raczkowało w Polsce. Założyłeś galerię w 92? W 92 roku. No to w ogóle było jeszcze... Ale w 92 to była galeria sztuki współczesnej tylko. Aha, widzisz. I to dopiero po 10 latach ten antykwariat się urodził. Na początku właściwie współpracowałem z artystami tworzącymi w Srebrze, ze Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. I jak gdyby ich pracę wystawiałem, czyli srebrną biżuterię wykonaną przez no, artystów. Ponieważ kolekcjonowałem sam, no to w pewnym momencie mówię, no tak, trochę jest za dużo tych rzeczy, więc może jednak otworzyć antykwariat, żeby te rzeczy no, przekazać dalej. Tak. No i to się przerodziło też w taką no, pasję Art Deco. Muzea wtedy polskie tworzyły swoje kolekcje, no bo zaczęło się zainteresowanie tym stylem. Powstali kolekcjonerzy, którzy też zaczęli, no bo na świecie było to wcześniej. Aha. Ludzie zaczęli jeździć, obserwować. Więc też chcieli uczyć się i też chcieli no, coś podobnego kolekcjonować, czy mieć w swoich domach. Więc no, ta przygoda z tym Art Deco tak się zaczęła i to rzemiosło u mnie jak gdyby też gdzieś tam trwało. Natomiast, a to ktoś zaoferował jakąś torebkę, a to jakiś kapelusz i tak mówię, no co ja mam z tym zrobić? No tak, bo wydawało mi się, że to nie są rzeczy, które no, może ktoś kupić. A, ciekawe. A jednak muzeum stwierdziło, że tak. No chcemy tą modę. Ona się wtedy bardzo zmieniała, więc też charakteryzowała ten okres. Tak, wydaje mi się, że on jest dlatego taki ciekawy, że on jest, wiesz, liminalny, graniczny. Dokładnie. Że tutaj się dużo rzeczy dopiero dokładnie tworzy. Dokładnie. Więc jak gdyby wszystkie te rzeczy, które wyszukiwałem i już zacząłem wyszukiwać może specjalnie dla muzeum, to szło do ich kolekcji. Czy do Muzeum Mazowieckiego w Płocku, czy Muzeum Narodowego we Wrocławiu, czy Kraków, czy Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy wtedy. Więc gdzieś te rzeczy szły do muzeów, nigdy nie szły do mnie. No i w pewnym momencie ktoś ze znajomych mówi, te rzeczy są tak piękne. Ty jesteś takim kolekcjonerem, masz taką żyłkę kolekcjonerską. Dlaczego ty nie zostawiasz niektórych rzeczy? No i niestety to było zgubne. No i to się odwróciło trochę przeciwko, bym powiedział. No bo wtedy zacząłem właściwie zostawiać te rzeczy i tak powstała ta kolekcja. To opowiedz o niej trochę, przynajmniej o tym jej etapie, bo wyszukiwałeś te przedmioty dla muzeów, potem dla siebie. Jak się to robi? To się na pewno też zmieniało z czasem. Na pewno dzisiaj robisz to inaczej niż kiedy zajmowałeś się tym w początkach kariery. Wtedy pamiętam, no tak, to były takie początki trochę internetu. No ale to też zauważyłem, że to otwiera nam możliwość kupowania rzeczy na świecie. Mm-hmm. No bo u nas jednak tej mody było bardzo mało. Można było co nieco znaleźć w Krakowie. Kraków nie był zniszczony. No właśnie. I tam też były antykwariaty, które miały tej mody sporo. One się w tej chwili w większości polikwidowały, ale to było pewne źródło. Można było fajne rzeczy znaleźć. No oczywiście świat jest otworem, więc można było przez internet znaleźć jakieś rzeczy. Jak zacząłem jeździć do Paryża, no to tutaj mamy źródło, prawda? No. Więc ja uwielbiam chodzić czy na targi staroci, czy właśnie do takich wyspecjalizowanych sklepów, czy na aukcje, chociaż na aukcje no to już są wyższe kwoty, to już są może bardziej już wyselekcjonowane rzeczy, ale czasami można fajne perełki trafić. No i tak właśnie można szukać wszędzie. Słuchaj, no na pewno, ale też trzeba wiedzieć, czego się szuka, bo ja pamiętam, że w czasach swojej młodości spędzałam wiele weekendów na tak zwanym bazarku na kole w Warszawie. No i tam ilość osób, które chcą ci sprzedać autentyczny przedmiot z danej epoki, no proszę pani, proszę nie wątpić, ja tutaj pani przysięgam na matkę córkę. No, łatwo się dać nabrać. To na pewno. Na pewno no, to jest kwestia wiedzy, nauczenia się. Choć na kole właśnie udało mi się kupić portfelik z Konstantynopola z końca XVIII wieku. Już nie pamiętam, że zapłaciłem 15 zł, ale data była wyhaftowana na koźlęcej skórce srebrnymi nićmi. No po prostu przysłowiowo jak wół. No ale tutaj pan nic, no tyle chciał. Ja szybko zapłaciłem i jak gdyby nie czekałem na dalszy rozwój sytuacji. No ale... Można trafić. Czyli naprawdę wszędzie. Wszędzie. Ja już mówię, dawno nie byłem na targu staroci na kole, ale z tego co słyszę, no to ludzie różne rzeczy nam wypatrują. Trzeba przyjść wcześniej. No to są wszelkie, to na każdym targu staroci w Paryżu też, no najlepiej być wcześniej, prawda? Mhm. Przed przysłowiowymi handlarzami, którzy wszystko wykupują i no później właśnie wystawiają za dwa razy drożej. No ale to jest z jednej strony hazard też, prawda? Oczy ci się świecą, jak to opowiadasz. Czasami mogę coś trafić, czasami nie mogę trafić, no bo ktoś kupił przede mną. I to są najgorsze sytuacje, że widzę coś fajnego, a ktoś to trzyma w ręku. I tak, czy położy, czy nie położy, czy kupi, czy nie kupi. No i tak człowiek czeka, no ale z reguły ten ktoś kupuje to, prawda? No i odchodzi, no i wtedy, no, a mogłem być te 2 minuty wcześniej. No ale to tak jest, no. No jasne. Ale jednak całkiem nieźle ci idzie, biorąc pod uwagę, ile masz już teraz obiektów w kolekcji. Znaczy, zdarzało się tak, że ja po prostu no, potrafiłem całymi dniami siedzieć w internecie, prawda, i szukać. To trzeba mieć cierpliwość. I jak coś fajnego znalazłem w dobrej cenie, no to kupowałem. Teraz już na to nie mam tyle czasu. Mniej też kupuję, bo ta kolekcja też już jest spora, więc już teraz staram się kupować czy wybrane rzeczy. No bo wiele rzeczy mam, więc jak gdyby chodzi mi o to, żeby no, wybrać coś, co jest takiego niezwykłego. Też czasami jak robię wystawy, no to staram się kupić coś, co jest akurat brakuje do zilustrowania pewnej sytuacji na wystawie. Tak. I tutaj na przykład na Zamku Królewskim no jest ten dział takiej królewskości, prawda, boskości. Zawsze chciałem mieć coś po Wallis Simpson, prawda? I mówię, no tu jest świetny moment, żeby coś zdobyć. No bo to by idealnie tu pasowało. No i co? No i tutaj też była sytuacja oczywiście, no gdzie można kupić? No w Paryżu, no bo gdzie? I poszedłem do takiego dość znanego antykwariusza mody, można tak go nazwać, w Palais Royal, Didier Ludon. On niestety w tym roku zlikwidował ten swój antykwariat. No i pytam jego, czy ma coś, co należało do księżnej Wallis Simpson? Tak po prostu. On mówi, no ja miałem, ale chyba już niczego nie mam. I po chwili, ale wiesz co? Mam chyba buty od Rogera Vivier. Ja mówię, słuchaj, jestem zainteresowany. Czy możesz mi wysłać zdjęcie, bo ja już wyjeżdżam z Paryża. Tak, tak, oczywiście jesteśmy w kontakcie. Nie dostaję zwrotnej informacji. Piszę przez Instagram do niego. Nie ma w ogóle odpowiedzi. Proszę znajomą, która zna francuski, no bo ja nie znam francuskiego, żeby zadzwoniła tam i zapytała. Jego współpracownik odpowiada, że tak, tak, mieliśmy takie buty, ale sprzedaliśmy je. Auć. No, nie wiem, czy było mi przykro, czy byłem wściekły, no bo to różne emocje, prawda? No bo teoretycznie... Byliście umówieni. Byliśmy umówieni. No, trudno, no. Takie sytuacje się zdarzają. I po jakimś czasie lecę do Paryża i dowiaduję się, że jest aukcja jego zbiorów, bo on likwiduje ten swój sklep, antykwariat. Patrzę, są te buty. No to chyba muszą być moje. No oczywiście, no też budżet, prawda? No ale ostatni dzień pobiegłem do tego domu aukcyjnego i no obejrzałem. Mówię, dobra, licytuję. Nie lubię licytować na żywo na sali, bo zawsze się bardzo denerwuję. Ja bym się też denerwowała. Czasem jest to fajne, czasem nie. Dla mnie jest to za duży stres. Adrenalina taka, nie? Jest to za dużo. Chociaż przez telefon, no też to jest. No ale to było w trakcie pokazów. I mówię, dobra, ja z tym telefonem idę na pokaz, bo też nie wiem, o której godzinie akurat ten obiekt będzie licytowany. I nawet mówię do znajomych, słuchajcie, ja na tym pokazie siądę tu z brzegu, że w razie czego jak zadzwonię, to ja wychodzę. Bo to jest dla mnie ważniejsze. Nikt nie dzwoni. Mija jedna godzina, druga godzina, nikt nie dzwoni. Aukcja się zaczynała chyba o 15 i nic. I dopiero o godzinie 21 zadzwoniła pani z domu aukcyjnego, bo było tyle tych obiektów. I mówi, no i licytujemy te buty. No licytujemy, licytujemy. Ktoś tam podbił, później ja i koniec. Ja mówię, buty są twoje. I ja po prostu nie byłem w stanie uwierzyć szczęściu. No i się udało, więc no takie są sytuacje. Czyli to są buty marki, którą ona nosiła, tak? To są z jej garderoby, garderoby. Osobiste, zaprojektowane specjalnie dla niej. Roger Vivier, takiej delikatnego jedwabiu fioletowego i pod spodem jest numer inwentarzowy, bo te wszystkie jej kreacje były spisane. Były, myślę, że spisane dlatego, żeby księżna nie pojawiła się w tych samych rzeczach dwa razy albo w tym samym towarzystwie. Więc była spisana pewno suknia, akcesoria, czyli torebka, buty i tak dalej. I te buty jeszcze pod spodem mają naklejkę domu aukcyjnego Sotheby's w Nowym Jorku, gdzie była cała garderoba księżnej albo większość tej garderoby sprzedawana po jej śmierci. Więc już mamy pewną kolejną historię tych butów. Historia. No. Więc no, jestem przeszczęśliwy, że taki obiekt, i może skromny, bo one rzeczywiście wyglądają bardzo skromnie, bardzo współcześnie, no, jest w Polsce. Myślę, że jedyny po księżnej. Na pewno, ale wiesz co, myślę o tym, jak ciekawe to jest palimpsest właśnie, że masz czyjeś życie, które jest jakoś tam skatalogowane, ale to też jest rejestr obyczajowości tego czasu. A potem jeszcze obyczajowości... No właśnie, pamięci o tych czasach i obrotu tymi rzeczami, to jest coś, no, powiedziałabym takiego ezoterycznego dla ludzi, którzy nie obracają się w tych kręgach, tak, w których ty jesteś, że dla większości osób nawet fakt, że są właśnie aukcje poznanych zmarłych, jeśli chodzi o ich garderoby, to jest nowość. A jak rozumiem, to jest częste źródło dla ciebie obiektów do kolekcji. Tak, znaczy te aukcje dopiero teraz się pojawiają, aha, od kilku lat. Bo myślę, że kiedyś ludzie nie zastanawiali się, że te rzeczy mają jakąś wartość historyczną i w pewnym sensie materialną. I na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo pojawia się teraz aukcji po zmarłych reżyserach, aktorach, dziennikarzach znanych. Tak. No bo ludzie chcą mieć kawałek historii. I tak naprawdę no, te rzeczy są historią. No, tutaj akurat Wallis Simpson no, była bardzo kontrowersyjna, prawda? Z jednej strony negatywna postać, a z drugiej strony ikona mody, więc różnie do tego się podchodzi. No to tym bardziej się dokłada, moim no zdaniem. Ale jest to ciekawa postać, tak, prawda? Tak, no właśnie. A teraz w ogóle powstaje film o ostatnich latach jej życia. No bardzo ciekawe, bo ona w tej infamii przecież żyła, tak? To będzie ja myślę, że to będzie ciekawy film. Zresztą w starzejącą się Wallis Simpson gra Joan Collins. Niesamowite. Więc to będzie naprawdę super film. Ale powiedz to, okej, okay, dobrze, to jest ciekawe, że tego typu aukcje to jest pewna nowość, ale na pewno masz też w swojej kolekcji rzeczy, o których też wiesz, że należały do kogoś z imieniem i nazwiskiem. Czy to, że wiesz, że to były buty Wallis Simpson jest dosyć wyjątkowe i zwykle masz piękne przedmioty z epoki, ale nie wiesz, do kogo należały. W 95% nie wiemy. Mm. Bo tak naprawdę rzadko jest tak, żeby one były z pierwszej ręki, bezpośrednio od tej osoby. Jasne. A nawet jak ludzie sprzedają, czy jak ja kupuję w Paryżu, powiedzmy, nie wiem, właśnie w sklepach wyspecjalizowanych, to rzadko mówią, po kim tak to jest. Tak. Więc to tylko musi być albo wyspecjalizowana aukcja, tej osoby. Od tej osoby, no bo tak jak była aukcja rzeczy, które wyprzedawała Catherine Deneuve, to wtedy wiemy, prawda? I tutaj też, no wiemy, znamy tą proweniencję, natomiast z reguły nie. No to też... Cóż, na pewno daje pole do wyobraźni. Tak, znaczy wiesz, można czasami mieć jest jakieś tak, supozycje. Czasami jest tak, że na przykład kupuję coś, no i później grzebię w archiwach czy w internecie, żeby znaleźć, no, wydatować daną kreację. No tak, jesteś historykiem sztuki. I w pewnym momencie natrafiam, że na przykład, nie wiem, w sukni Huberta de Givenchy od Couture jest Audrey Hepburn. No i teraz tak, czy to jest ta sama suknia, czy nie? Tak. No i muszę sprawdzić na przykład. Po jak się układa wzór na tkaninie, no po tym można poznać. No i niestety ta moja to nie jest ta sama, ale taka sama, prawda? Więc no, takie sytuacje się zdarzają. No tak, to jest bardzo ciekawe, jak możesz, no właśnie, analizować nie tylko to, co jest mówione ci o danym przedmiocie, kiedy go kupujesz, ale z lupą, czasem dosłownie, się mu musisz przyjrzeć. Dokładnie tak, dokładnie tak. Znaczy, no to jest też tak, no przede wszystkim metka. Metka. A na kreacjach haute couture jest oczywiście inna metka niż na prêt-à-porter. Tak? A jaka? No one się różnią, no tak, okay, żeby można było odróżnić, a, prawda? Rozumiem. Na metkach haute couture najczęściej jest sezon i rok, więc możemy przez to odgadnąć. No tak. Ale jak się pod spodem zajrzy pod tą metkę, jest druga metka, malusieńka taka tasiemka, na której jest numer. A, widzisz. I w tym numerze najprawdopodobniej jest numer modelu i być może numer klientki, którego nie jesteśmy w stanie rozszyfrować. Być może, że w archiwach domów mody oni może po tym numerze, jeżeli te archiwa u nich są, prawda? No bo im starsze Jasne. Rzeczy, no to też te domy mody przechodziły różne historie. Niektóre były likwidowane, więc myślę, że też te archiwa były, no, niszczone, czy wyrzucane, czy no gdzieś przekazywane. No tak, czyli ta metka wyraźnie, powiedziałam, podkreśla unikalność, historyczność tej rzeczy. Dokładnie, dokładnie. Czasami te metki są po prostu przepiękne. Widziałam u ciebie na Instagramie, bo masz media społecznościowe, takie zdjęcia masz niektórych metek. One są rzeczywiście jak takie mikroobrazy. Dlatego tutaj też na wystawie na zamku staraliśmy tak pokazać te rzeczy, żeby ta metka była widoczna. No właśnie. Żeby ludzie mogli zobaczyć, no jak ta metka wyglądała. No bo to jest coś, czego no nie widzimy. No nie zaglądamy kogoś z tyłu, prawda, pod sukienkę, żeby zobaczyć, co tam jest od jakiego projektanta i jak wygląda ta metka. Jasne. Też fajne, bo na przykład Madame Vionnet w latach 20. wprowadziła metki ze swoim odciskiem palca. Bardzo dlatego, bo była strasznie kopiowana. Więc stwierdziła, że tak się zabezpieczy. Więc no to jest też taka ciekawa historia tych metek. I no bardzo ciekawa to jest, wiesz, historia mody po prostu, tak? Dokładnie. I dlatego powiedziałam, że twoje kolekcje mają walor edukacyjny. Tutaj na Zamku Królewskim po pierwsze, ale też to nie jest twoja pierwsza wystawa. Miałaś wystawy w Bydgoszczy, prawda? Na przykład o kobiecości, czy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Tak, znaczy akurat tą wystawę w Bydgoszczy bardzo mile wspominam, bo to były aż dwa piętra. Więc to było bardzo dużo tej mody. Tam chyba było 300 obiektów, więc naprawdę tego było dużo. I to fajnie, bo to pokazywało, jak ta moda się zmieniała od 1895 roku do New Look Diora, czyli no, prześledzenie historii, jak ta kobieta... I tam staraliśmy się stwarzać całe zestawy. Aha. Czyli suknia, kapelusz, buty, torebka, biżuteria. No, żeby pokazać, jak te kobiety wyglądały. Bo jak widzimy na wystawie samą sukienkę... Jasne. Nie jesteśmy chyba w stanie sobie wyobrazić, jak wyglądała ta cała sylwetka. No bo tak. To tworzyło tą modę. Tak. Całość. No to nie jest tak, że kobieta wychodziła tylko w sukience, prawda? No miała kapelusz, miała rękawiczki, miała buty, torebkę. Wszystko było dobrane zgodnie z panującą modą w danym okresie. No właśnie, mam wrażenie, że my tak bardzo wybiórczo, jeśli już w ogóle znamy historię mody, no to no tutaj widzimy o Coco Chanel, tak, obniżona talia. Kojarzymy jakieś tam właśnie tutaj większa turniura, tu mniejsza, ale nie rozumiemy dlaczego, co, z jakiego materiału, już nie mówiąc o tym, że większość osób nie wie, jak turniura wygląda i jak to jest ważne. Bo masz w kolekcji, nie? Mam, tak, tak, tak, tak. No, czy to jest fajnie zajrzeć pod suknię, jak to no się właśnie mówi, żeby zobaczyć, jak ten cały rynsztunek pod spodem i to, żeśmy też pokazali w Bydgoszczy. Aha. Można było zobaczyć i gorset, i te koszulki gorsecikowe, i pantalony, i tak dalej, tą bieliznę, która no, rzadko jest pokazywana. Tak. Więc, no a też w Polsce nie mamy takiego muzeum mody, które by cały czas pokazywało. No, jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, które ma olbrzymią kolekcję, ale też no, tam nie ma takiej stałej, historycznej wystawy, która by przechodziła od, nie wiem, no właśnie XIX wieku do współczesności. Tak. Tak. No a też z drugiej strony jest to trudne zrobić taką wystawę, no bo te rzeczy nie mogą długo być eksponowane ze względów konserwatorskich. Aha. No, więc też trzeba je wymieniać tak naprawdę. Powinno się wymieniać na 3-4 miesiące. Jasne. No bo to są stare tkaniny, więc... No, a czy można te stare tkaniny eksponować tak bez szkła, w sensie po prostu wyeksponowane na światło, nie wiem, reflektory muzealne? No tutaj są dwie szkoły. No dobra. Jedni powiedzą, że nie, no bo jednak jest to jakieś ryzyko, czy kurzu, czy czegokolwiek, prawda? No a z drugiej strony, tak jak na zamku, no tu była trochę taka dywagacja, czy pokazać to w szklanych gablotach, czy pokazać to bez gablot. Jednak szkło, szklana gablota, jakakolwiek, ona jednak blokuje ten ubiór. Mimo, że nie możemy dotknąć tych eksponatów, to jednak możemy je zobaczyć z bliska. To prawda. Ale jak są wystawy Musée d'Art Décoratif, czy w Palais Galliera, nie wszystkie rzeczy są w gablotach. Teraz wystawa Ricka Owensa, właściwie wszystko było bez gablot. Odsłonięte. To było odsłonięte. Tak. No bo to daje... No, jedynie trzeba pamiętać, nie dotykamy tych rzeczy. Bo jednak no zawsze ta ręka no ma jakiś tam, nie wiem, pot czy brud i tak dalej. Więc żeby nie dodawać tym rzeczom, które przetrwały tyle dodatkowych obciążeń brudu, bo je się bardzo trudno konserwuje, no ale podziwiać, że możemy to zobaczyć bez gablot. Hmm. A ty miałeś takie przedmioty u siebie w kolekcji, że po prostu sarkałeś pod nosem, że jak to możliwe, żeby tak nie dbać, że to coś cudem ocalało, miałeś coś bardzo zniszczonego, takie trudne wyzwania konserwatorskie miałeś w swoim... Znaczy powiem ci tak, że no, z doświadczenia wiem, że niedobrze jest kupować bardzo zniszczone rzeczy. Mm-hmm. Szczególnie te starsze, bo z reguły nie jesteśmy w stanie im przywrócić pierwotnego wyglądu. To są stare tkaniny, one się niszczą, one się rozpadają w palcach, więc niestety takie rzeczy, no takie rzeczy trzeba omijać. One są już po prostu zniszczone. Mhm. Ale miałem taką sytuację, że kupiłem suknię Wortha. Bardzo ważny projektant. Ważny projektant, no taki ojciec od couture. Dokładnie. Teraz jest wystawa w Paryżu właśnie jego historii. No i niestety ta suknia nie była w dobrym stanie. Ja ją kupowałem w Stanach Zjednoczonych. Jak kupujesz przez internet, nie zawsze wszystko jest pokazane. I tak naprawdę wahałem się, czy kupić, czy nie kupić. No, zdecydowałem się, mówię, dobrze, może się to uda uratować. No, była to walka. Suknia musiała być rozłożona na części pierwsze. Czyli całość, konstrukcja została sfotografowana. Musieliśmy to rozłożyć, czyli rozpróć. To było szycie ręczne, więc to wszystko trzeba było rozpróć na pierwotne kawałki, bo każdy kawałek inaczej można było konserwować, inaczej prać. No właśnie. I później to wszystko zostało pieczołowicie tymi samymi technikami tak samo złożone. Ale gdyby to nie był Word, gdyby to nie był kawałek historii, to po prostu to jest no bardzo pracochłonne i tak naprawdę nieopłacalne. No bo to za dużo jest tej pracy, no ta praca też jest kosztowna. Ja też staram się wiele rzeczy robić sam, no ale to też no wszystkiego samemu się nie zrobi. Trzeba korzystać z pomocy specjalistów. No jasne. Więc mówię, no nie zawsze jest sens. Chociaż ja mam takie usposobienie, że ja lubię ratować rzeczy. No ale żeby je ratować, przywrócić do pierwotnego wyglądu, no to właśnie trzeba się no, zastanowić, czy to się da, czy to się opłaca w pewnym sensie, chociaż takie brzydkie słowo, prawda, no bo ja nie przeliczam tego na pieniądze, no ale mimo wszystko, no. Nie, no jasne. Ale to ratownictwo, to co mówisz, to jest bardzo ciekawe, bo z ubraniami i akcesoriami jest taki problem też, no w Polsce był kraju miotanym kryzysami, przez który się przytaczały wojny i niedobór, że jak ludzie widzieli ubranie, to nie zastanawiali się, jak je zachować, tylko jak użyć teraz, że ja będę w nich chodziła, tak? Nie mamy tego dziedzictwa, które jest we Francji na przykład, że to jest przekazywana torebka, tak? Garsonka i tak dalej. Znaczy, ja myślę, że w Polsce w czasach no, powojennych to były trudne czasy, więc jeżeli na przykład, nie wiem, coś świetnego się zachowało z okresu przedwojennego, to były bardzo dobre tkaniny, więc to się przerabiało według współczesnej mody albo zupełnie na inną osobę. Dokładnie. I też zdarzają się takie rzeczy, które ja nabywam, że widzę, że one zostały na przykład poszerzone albo zmniejszone. No i staram się przywrócić je do pierwotności. No ale nie zawsze jest to możliwe. No jasne. Mam sukienkę Chanel z lat 30. i ona została, myślę, że w latach 60. po prostu skrócona. Ale gdyby ona była podwinięta, ona została ucięta. Więc nie można już tego przywrócić. No to tak. Już musi zostać tak, jak jest. No i zawsze jak ona jest eksponowana, no to ja tłumaczę, że ona taka krótka nie była wtedy. No ona była dłuższa, no ale niestety ktoś to przyciął. Nic ale, już nie zrobimy. No tak, ale to dodaje jeszcze kolejną warstwę historii. No to ma historię, tylko no ja zawsze staram się, żeby to odzwierciedlało daną epokę. No tak, żeby to była taka kapsuła czasu. Żeby to była taka kapsuła czasu. No i dlatego, no jeżeli jest coś zmniejszone czy zwiększone, no to też traci trochę tą formę, ten kształt. Prawda. Więc staram się to przywrócić. No, czasami się to udaje, czasami nie. Czasami widać, że jest ślad. No ale to właśnie jest ten kawałek historii, że no tak było z tym. Tak. No w tym akurat ujęciu to biżuterię być może łatwiej jest przechować, bo jest mniejsza, tak? Jakby może trudniej ją uszkodzić. W swojej kolekcji mam sztuczną biżuterię, więc... no okay. Ale tak czy tak, no biżuteria jest mniejsza. Po prostu. Więc nie zajmuje tyle miejsca i też nie jest tak łatwo ją przerabiać, prawda? Tak jak suknie, no olbrzymie XIX-wieczne właśnie spódnice, no to były olbrzymie kawałki materiału. Dokładnie. Więc idealnie można było to przerobić. No i koniec. I zostają same góry. I bardzo często są same góry od przepięknych pewno kreacji, no ale jest tylko góra. No a, i tu... a kapelusze? Kapelusze chyba trudniej trochę przerobić, ale można zdejmować dekoracje i wykorzystać je do czegoś innego. Więc no, to też no, niszczy w pewnym sensie tą pierwotność. No tak, bo jak myślę o sylwetkach Art Deco, no to są sylwetki takie, powiedziałabym, złożone, tak? Właśnie, że niestety można je rozmontować, to, tak jak powiedziałeś. No, można je rozmontować i bardzo często zdarzało się tak, że suknia z lat 20, czyli prosta koszulka, w latach 30 była dostosowana do już takiej przylegającej mody, czyli robione zaszewki, wycinano, no i już to już ma inny fason. I teraz, no, czy to można pokazać na wystawie, prawda? No bo ona nie zobrazuje ani lat 20, no lata 30 w pewnym sensie, no ale jest, nie jest to oryginał z tego czasu, tylko jest to przerobiona rzecz. Tak, tak. Więc no, to jest pewien taki, no, minus. No a jeszcze masz modę czasu wojny, która w ogóle jest przedziwna, tak? Jest jakby poza czasem, poza trendami mody, no bo to jest moda radzenia sobie, takiego make-do. No to jest moda radzenia sobie, ale na przykład mam świetną bluzkę, która zresztą była eksponowana kiedyś w Muzeum Narodowym w Krakowie, uszytą z mapy. No bo to były mapy szpiegowskie, one były z jedwabiu, który był barwiony pektyną, która nie puszczała jak gdyby tych barwników w wodzie, więc można było to schować, a w warunkach, nie wiem, jakby trzeba było przejść przez wodę czy coś, no to się nie zniszczyło. I gdzieś tam z buta wyciągnąć i mamy mapę. I później po wojnie żołnierze no, przyjeżdżali do domu, przywozili coś takiego, nie było tkanin, więc kobiety z tego szyły ubrania. Ja mam świetną bluzkę i do tego ostatnio udało mi się zdobyć spódnicę, więc w ogóle mam taki komplet. No więc to jest fajne. No użycie, no to tak samo jak były suknie ze spadochronów. Oczywiście. Tak. Nie mam takiej w swojej kolekcji, żałuję bardzo. No, słuchaj, ale Muzeum Powstania Warszawskiego ma żółtą bluzkę ze spadochronów. Cudne, no po prostu no. To. No i to też pokazuje, no ale to jest trochę co innego. Bo to jest radzenie sobie w trudnej sytuacji wojennej. Tak, tak. Czy powojennej, prawda? Tak, tak. Kiedy niczego no, nie było. No, dokładnie. Więc taka wyrwa historyczna. Taka wyrwa ciekawa. Historyczna, tak. Słuchaj, tak powiedziałeś o tym braku Muzeum Mody. Masz takie marzenie, żeby może twoja kolekcja kiedyś gdzieś zamieszkała w jakiejś instytucji i tworzyła taką opowieść? Znaczy powiem ci tak, na pewno tak bym chciał, no bo to jest tak, każda kolekcja, niezależnie czy to jest kolekcja mody, czy czegokolwiek, jest kolekcją, jest to zbiór. Wiadomo, w takiej kolekcji są lepsze rzeczy, gorsze, ale one obrazują pewną historię. I w momencie, kiedy kolekcjoner odchodzi, no to ta kolekcja, bardzo często te kolekcje są rozpraszane po prostu, czyli dzielone na części, a wartością jest kolekcja. I no takim moim marzeniem by było, żeby ta kolekcja została w całości, wiadomo, takim bardzo odległym i pewno trudnym do realizacji marzeniem było otwarcie prywatnego Muzeum Mody. No ale to jest bardzo trudne, no bo to są i finanse, i no całe jak gdyby to zaplecze. Natomiast chciałbym, żeby ta kolekcja no nie została rozproszona, żeby została w całości. Tym bardziej, że duży trzon tej kolekcji jest to moda francuska od couture, której nie ma w polskich muzeach. Więc warto, żeby to wzbogaciło no, polską kolekcję i zostało u nas. Tak, zamiast trafiać na zachód. Zamiast trafiać na zachód. No, no jednak nie mieliśmy takich możliwości, żeby takie kreacje do nas przyjeżdżały. Nie wiem, kogo było stać, a myślę, że nikogo chyba na kupowanie tych kreacji w czasach PRL-u na zachodzie. Nikogo, nie sądzę. Więc w momencie, kiedy te kreacje mamy w Polsce, no, warto, żeby to po prostu u nas zostało no i stworzyło pewne dziedzictwo. Tak, żeby nie trzeba było jeździć do muzeów koniecznie. Oczywiście trzeba jeździć i bardzo dobrze jest jeździć, ale na przykład nie wiem, jakiś młody człowiek, który chce zobaczyć, tak jak powiedziałeś, obiekt historyczny, coś, co jest dziełem sztuki, nie musi być go od razu stać, żeby jechać do Paryża, ale na przykład do Warszawy, żeby zobaczyć, czy do innego większego miasta i się czegoś nauczyć, o czymś też zacząć marzyć. Dokładnie, ale tak było, powiem ci, jak ja robiłem wystawę Christian Dior i ikony paryskiej w mody w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, to przychodzili młodzi ludzie i mówili, że pierwszy raz mogą z bliska zobaczyć takie rzeczy. No bo to jest tak, raz wyjechać powiedzmy do Paryża, dwa wejść nawet do butiku Diora, no to też jest pewna bariera, pewien lęk. No bo no my się trochę jednak no, boimy. Ja też tak miałem, żeby wejść do takiego miejsca. Jasne. A w swoim mieście, prawda, w swoim kraju możemy iść na wystawę i zobaczyć coś z bliska. Zobaczyć kawałek tej historii mody, no u siebie podane po prostu tak, o, na tacy. Na tacy. No właśnie, i to też na koniec tak naszej rozmowy powiem ci, że za każdym razem jak ciebie widzę, to mam wrażenie, że podajesz mi modę na tacy, bo jesteś zawsze tak doskonale ubrany. Zawsze ja się czuję underdressed przy tobie, co mnie bardzo cieszy, bo uważam, że to też jest część twojej charyzmy i tego, jaką aurę wokół siebie roztaczasz. No, bardzo dziękuję za ten komplement. Znaczy, generalnie ta moda też, no, oprócz kolekcji, też trochę wkracza do mojej szafy. Mm-hmm. Niestety moja kolekcja to jest moda damska, więc nie mogę jej założyć. Natomiast no, zawsze chyba kochałem modę, może nie aż tak, no bo teraz mam możliwość pojechania do Paryża, więc można po prostu kupić różne fajne rzeczy. No i nimi się cieszyć. No, a czym jest moda? Pewną zabawą, prawda? Mm-hmm, tak, niech będzie. Niech będzie i źródłem wiedzy, i zabawą. Zapraszamy serdecznie na wystawę do Zamku Królewskiego. Niech nas widzą do lutego. Do 8 lutego. Do 8 lutego, więc macie czas, ale nie zwlekajcie. Koniecznie oglądajcie i szczególną uwagą obdarzcie te 65 elementów z kolekcji Adama Lei, kolekcjonera, historyka sztuki, edukatora, to chyba też mogę powiedzieć. Życzę ci tego muzeum i kolekcji w całości do oglądania. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Ludzie w ubraniach. To była powtórka programu. Nic straconego. To jest powtórka programu. They make me feel happy, they make me blue. No smiling, I'm falling, going a big way for sweetly you. My heart is jumping at you, start to stomp with them, their eyes. You better watch them if you're wise. They sparkle, they bubble, they gonna get you in a whole lot of trouble. You know the work you've done best and you're walking in their eyes. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble. You know the work you've done best and you're walking in their eyes. It's very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the that we know may Autopromocja. Pass me that lovely little gun, my dear, my darling one. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę w Trójce posłuchamy pierwszej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja.